Раїса покірно до кухні потюптяла, а Залосківський далі веде. Хай біля Романа хтось лишиться, от, приміром, не чепориха. Катерина ступила з кутка. І я? Можна і я лишуся? О, Катерина тут, здивувався Залосківський. Можна я лишуся? Вона голови не підіймає, а Людка в бік штрикає, мовляв, зовсім здуріла. Ну, допоможи бабі, дозволив Залосківський, і за мить біля чорного і мовчазного Романа лишилися тільки Нечепориха і Катерина. Баба на дівча глянула, головою захитала. Ой, доню, як же тебе злі язики споганили. Он де зовсім із тіла зійшла, худа стала, одні очі блищать, та коса крутиться. То нічого, Катерина прошепотіла. Біля ліжка стала, очей від Романа не відводить. Баба Нечепориха все чисто розгадала б, та хіба до того? Одним оком на Романа зирять, а вуха у бік кухні, мов ті локатори. Ох, і цікаво ж знати, що там Залосківський Раїсі каже. Точно хоче допомогти похорон організувати, подумала Нечепориха. От би й мені допоміг колись. Цікавість погнала бабу під двері кухні. Катерина озирнулася. Нікого. Тільки вона і Роман. Ступила ближче. Нечепоришені локатори пропустили всього кілька фраз. Залосківський сказав. Оце зі мною спеціаліст був, то й те є. Сказав, ви мені тепер за копу должні, не вберіг Роман копи. Раїса на нього очі підвела. Нема у нас нічого. Хочеш, мене бери в раби. У вас поле є, Залосківський обережно. Тобі і тепер раю воно зовсім не у пригоді. Давай так. Я ваше поле забираю, ну і те є закупу. Отут і Нечепориха підключилася, біля дверей причаїлася. А я Романів похорон на себе візьму, продовжує Залосківський. Не хвилюйся ні за що. Усе буде, ну те є, як слід. Хай так, Раїса шепоче. Залосківський їй папірець підсовує. Тоді підпиши, щоб усе по закону. Нечепориха головою захитала. Золота ж людина цей Ванюшка Залосківський, подумала. І тихцем від кухні до кімнати. Уже зайти намірилася, чує Катерина шепоче. Люблю вас, дядьку Романе. Матір Божа, жахнулася баба і застигла при стіні біля кімнати. Катерина схилилась над Романовим обличчям. Сльози втирала, а одна сльозинка зірвалась і прямо на щоку, чорну під марлею червоною, крап, наче Бог змилувався, дав чоловікові хвилю тями. Він очі розплющив, вона аж здригнулася, рота рученятами закриває, трясеться. Він прошепотів ледь чутно. «Мовчи!» «Що?» Вона перелякалася ще дужче, не розчула, нахилилася ближче, шепоче. «Рідненький, рідненький, самий дорогий, не помирайте! Хіба для того я вас із палаючої копи витягала, щоб ви померли? Благаю, живіть!» Він ізсилився. «Мовчи, русалонько!» «Як же мовчати? Люблю вас більше за життя!» – шепотіла, як у гарячці. «Сонце моє, кохання моє! Хто ж мене обніме? Хто поцілує? Не помирайте! Не помирайте, дядько Романе! Мені однаково! Хоч би й інвалідом лишилися, буду біля вас, на крок не відійду, тільки не помирайте!» Романові очі блиснули, чи сльоза, чи горе засвітилось. «Нікому, бо...» «Мовчіть, вам говорити важко, я тут буду, нікуди не відійду, чуєте? Ніхто мене від вас не віджене, сонце моє, радости моя!» Роман вдихнув раптом із зусиллям. «Люблю тебе!» – прохрипів і замовк. Катерину, як кине від ліжка. «Та ні, ні!» – шепче. На підлогу впала, голову руками обхопила, потім підскочила із хати, повзне чепуриху і не помітила баби. А баба навшпиньки до кімнати, ніби це за нею хтось слідкує. До Романа нахилилася, пальця йому під носа підставила, насупилась, дзеркальце взяла, знову під ніс Романові підсунула чисте дзеркало. Не спітніло. «Відмучився», – сказала спокійно. У бік кухні зиркнула, груди обвислі поправила, кашлянула, щоб не хрипіти, і загорланила. «Ой, помер! Ромчик помер! Помер!» Залузківський у кухні Раїсу підхопив, у двері ногою глюк. «Чого ти кричиш, стара відьмо? Ще одну із світу звести хочеш? Чого там товчешся? Не допоможеш уже Романові. Ходи сюди, Раїсі поможи, а я піду. Треба про похорон подумати». «Ой, Ваня, який же ти золотий чоловік!» Усе на тій самій ноті прокричала на нечепориха. Із двору вже заходили шанівці. Хто плакав, хто зітхав. «Давайте мені тут, щоб усе нормально було», – гримнув Залузківський. «Скоро повернуся. І Льоньку знайдіть. Хай би Романа обміряв і труну лагодив». «Льонька в запої», – сказав Федько. «І без нього труну зробимо». «От бля», – рипнув зубами Залузківський. «Він же мені кролів забити обіцяв». І пішов. Катерина бігла. Світ за очі. «Помру, помру!» – ридала. «Не хочу жити, не хочу! Бідненький мій, ріднесенький, любий мій!» Упала за селом. Неподалік хати покинуті, повипиналися вночі, як надгробки. Хіба що хрестів немає. На спину відкинулася. «Буду лежати, поки не помру!» – прошепотіла. А в думці Роман. Очі сині, волосся геть не сиве, а чорне, кучеряве. Усміхається. «Русалонько, люблю тебе!» «І я вас, дядько Романе, так люблю!» – шепоче. «От кугутяра! Додої ще хоч трохи!» – раптом серед ночі. «Та близько десь, біля хати малої покинутої!» Катерина від страху скрутилася, а в голові – та це ж голос чоловіка чужого!» І слівце оте незвичне, кугутяра. Він копу підпалив, він дядька Романа згубив. І ще страшніше стало. «Що я обіцяв, те й ти отримав», – відповідає хтось чоловічкові чужому. «Упізнала?» – Залузківський відповідає. «Точно!» Катерині дух забило. «Що це?» «А чужий своє». «Я підрядився тільки копу підпалити, а там іще якесь спадло було». «Ледь не вбив мене! Ти мені про це не казав, за це не платив!» «І так забагато», – Залузківський йому. «Їдь геть, сволото, бо закупаю ніхто не знайде!» «А ти мене не лякай, я нелякливий!» – чужий сичить. «Та добре, добре», – Залузківський лагідно. «Давай вип'ємо, справу зроблено!» «Так воно краще буде, кугутяро», – процідив чужий. «Наливай!» Катерина голову від землі відірвала. Бачить, сидить на камені чужий чоловік. Перед ним Залузківський з пляшкою. Налив чоловікові склянку, простягнув. «Зараз закус дістану із сумки». Обійшов чужого, зі спини встав, а той саме склянку до рота підніс. Залузківський тихо нахилився, біля сумки рукою шурхотить, а сам каменюку намацує. Знайшов, розігнувся, та як трісне чужого по маківці. Той звалився і не пискнув. «І ти мене не лякай», – сказав Залузківський. До чужого нахилився. «Ага, падло, не хочеш подихати?» І знов каменюкою по голові. Бив, бив, аж утомився. Камінь відкинув. «Отепер справу зроблено». І потяг чужого за покинуті хати. Катерина повернулася додому, коли вже й півні відспівали. П'яний татко плентався по двору, шукав випити. ходиш тут, пробурмотів доньці. Мамка до Катерини кинулась. Плаче аж трясеться. Доню, де ти була? Я все село оббігала. Питати боюся. А раптом ти чогось дурного наробила. Доню, доню, та що з тобою? Чого мовчиш, Люба? Катерина очі на неї підвела. Дивна, спокійна. Мам, ходім до моєї кімнати. Хочу спитати. Мамці, та хоч край світу, аби дитині краще. Ідем, рідненька, ідем. На ліжко сіли. Уже знаєш, мамка їй, а сама собі думає, мабуть, Господь змилувався. Перебрав Романа, аби село їх з Катериною не розірвало. Вберіг дитину страшною ціною, аби тільки вона тепер мовчала. А я її відходжу, придумаю щось. Катерина головою киває, знаю, мовляв, і мовчить. Мамка мнеться, і що його робити? Ти ж хотіла щось спитати, Катрусю, нагадує. Катерина знов головою киває, мамка руки до грудей приклала і просить Бога подумки. Боже, дай мені сили витерпіти, дай мені сили, дай. А можна і потім, мамка обережно. Донька сіпнулася, ніби греблю прорвало, і мамці в вічі. «Треба Золосківського вбити, мамо», – каже спокійно. «Як це зробити?» «Що ти таке кажеш?» – мамці коліна затремтіли. «Доню, схаменися, Люба, не повернути Романа? І до чого тут Золосківський?» «Він, дядька Романа, спалив», – Катерина каже. «Я все чисто бачила, мамо». Геть усе чисто. Залузківський чужого чоловіка підмовив купу запалити, а сьогодні вночі того чоловіка убив, бо той грошей вимагав. Мамка схопилася, а рота доньці руками затуляє. Ой, мовчи, мовчи, доню, бо й нас спалять. Та не бійся, мамо, Катерина їй шепоче. Нікому не скажу. Мовчати буду, як німа. Усе думатиму, як Залузківського вбити. Мовчи, прошу, мовчи. Не кажи такого. Чому? Гріх. Хіба можна? А йому можна? Господь його покарає. От побачиш, доню, Господь обов'язково його покарає. Катерина би мамці відповіла, та Роман став перед очі. Усміхається. Вона голову в бік нахилила. Пробує роздивитися, чи очі сині, чи волосся чорне, чи посивіле. «Ой, як же я тебе люблю!» – прошепотіла, та на постіль валиться. Мамка не зрозуміла. «І я тебе, доню, люблю!» – прошепотіла з острахом. Посунулася, щоб Катерині лежати зручно. «Відпочинь, сонечко, я скоро. До худоби гляну і повернуся». Поховати Романа вирішили наступного дня зранку, бо потім Залозківському у справах до міста треба було. Увесь день село готувалося до похорону. Тягли до осиротілої Раїсиної хати харч, копали яму, плели вінки, труну гарну збили, хреста. Коняці у гриву чорні жалобні стрічки повплітали. Усе як завжди. Раїса байдуже сиділа біля тіла чоловіка, шепотіла щось собі під ніс, а шанівці на неї косилися і хитали головами. Мабуть, і вона скоро за ним відправиться. Ой, скоро! Надвечір, коли все переробили і по хатах розбіглися, а біля Раїси лишилися тільки дві баби, і Федька та Марчин, нечепориха постукала в Даринину з Льонькою хату. Мамка вийшла на поріг. «Чого вам, бабо?» Нечепориха оченята змружила. «Ой, недобре, ой, недобре! Та що мамка крок назад зробила?» Нечепориха у хату шмих, сіла на кухні. «Дарка, а чого це вас не видно було? Усе село Романа в останню путь готує, а ви?» «Бабо, не рвіть душу», мамка їй каже. «І без вас тосно. Льонька п'яний валяється, чортяка. Оце тепер місяць буде пити, поки біси перед очима не повискакують. Дитина захворіла геть, відійти не можу». «Ой, не кажи, не кажи», – нечепориха їй. Та самі гляньте, мамка рукою убік Катерининої кімнати. А я була. Харч Раїсі принесла, посиділа біля Романа трохи. А більше не можу. Кажу ж, донька зовсім занедужала. А що з нею? Баба питає і суне до Катерининої кімнати. Двері відчинила. Ой, ой, лежить Катерина попід стіною. І сама як стіна, біла. Мамка бабу від дверей тягне. Ідіть уже, прошу. А тут і татко п'яний до хати. Це що тут за старе хабоття крутиться? Як гаркне, баба ледь не зумліла. Добрий вечір, Льончику. Який я тобі, Льончик, стара хвойдо? Татко до баби сіпається. Для тебе я, Леонід Ілліч. Теж мені Брежнєв. Бабі хоче боязко, а язика втримати не може. Ану, пішла геть, відьмо. Руки до баби тягне. Нечепориха вискочила, носа почухала. Та не привиділось мені ж. Точно Роман із малолеткою злигався був. Он вона яка, лежить і трясеться от сорому. Сама собі. І пішла. А розказати ж комусь хотілося. Аж язик розсвербівся. Похорон добрий вийшов, хоч і пересварилися шавнівці. Баби казали, що треба з Романового обличчя марню знімати, бо ж дуже страшно дивитися на те, що від обличчя лишилося. А мужики казали, не порядок, із ганчіркою на морді. Та що це? Як вам страшно, то повідвертайтеся. Прийшов Залузківський і постановив, ганчірку зніміть, а труну накрийте. І всі погодилися. Отець священник своє пробурмотів, тітки півчі відспівали, яму закидали, хрест поставили. Ніби й не було чоловіка. Із цвинтаря поверталися, про важливе балакали. «Федір, ти свиню колоти будеш?» – спитав татко, хоч язик заплітався. «Буду». «А коли?» «Та за тиждень, мабуть. А чого питаєш?» «Та би до тебе прилаштуватися. Ти ж Степана з Килимівки гукнеш колоти». «Степана, він один спеціаліст і бере недорого». «Тоді і я за тиждень», – вирішив татко. «Хай за один раз двох свиней заколи, і нам дешевше буде». «Дешевше», – погодився Федір. Бабам не давала спокою Раїсина корова. Нечепориха била себе в груди та казала, що корова вже до її двору звикла. «Райці зараз не до та корова, як кобилі сідло», – звивалася. «Усе одно не буде Райка її глядіти. Хай корова у мене побуде». «Хай краще у мене», – сіпалася до неї Алка Залузківська. «А то ви, бабо, від чужого молока скоро чисто попухнете». «Ой-ой, отаке!» – ляснула долонями Нечепориха. «А може ти, Алко, ту корову годувала, га?» «Годі вже за ту корову!» – встряла мамка. Нечепориха на неї недобре зиркнула. «А за кого нам балакати? Може, за дочку твою? Бач, і на похорон не прийшла». Мамка й заклякла. «Не здужує вона», – відповіла невпевнено. На поминках Нечепориха напилася, підсіла до Залузківського. «Ваню, така ти золота людина! Оце хочу до тебе у ноги впасти, щоб ти й мені такий гарний похорон зробив!» «Бабо, ви нас усіх ще переживете!» – криво усміхнувся Залузківський. Нечепориха похитала головою, пальця покручено вгору підняла. «Скоро, ой, скоро моя година! А рідні нема, одна однісінька!» Залузківський очі примружив. «А чого, свій клаптик, землі нікому в оренду не віддаєте? Була б вам копійчина на похорон, однаково стоїть у бур'янах». «Та страшно, Ваня, у газеті писали, одні злодюжки землю орендують і дурять. Так дурять, що й подітися нема куди». «А ви мені віддайте», – тихо сказав Залузківський. «А ти мені що?» – підняла баба брови. Похорон? Брешеш. Їй-бо, краще за романів. Ой, бути не може. Чого ж це? Не знаю, не може бути і все. Ну, як знаєте. Залусківський від чепурихи відсунувся. Стіл оглянув хазяйським оком. Ну, давайте ще по одній. Пом'янемо Сашку. Тьфу ти, Романа. Пляшки задзенькали. Хай земля пухом, обом. Нечепориха на поминках не розбазікала про ту останню розмову Романа з Катериною тільки через те, що це вдруге за короткий час спостерігала такий ловкий похорон і думала лишень про те, як би мовити Залусківського і їй таке свято улаштувати. А тут на тобі, сам Залусківський бабі послугу пропонує. Нечепориха повернулася з поминок до своєї порожньої хати, сіла і задумалась. От ірод, прямо в душу вліз, і що його робити? Свого часу Нечепориха зі шкури виплигувала, щоб добути земельні паї на себе, чоловіка, царство йому небесне, доньку і двох її діточок. Вийшло чимало, і шанівці довго плювали на хитру бабу. Хоч би сиріток біля себе лишила, казала. А так, нащо хапнула бур'яни розводити? Баба на них уваги не звертала. І все думала, якою ж багатющою багатійкою стане завдяки власній землі. Та роки йшли, земля геть поросла бур'яном, і вже не сіла було Нечепорисі ганяти з нею чужих корів та кіз. А тут раптом Залусківський. Єдиний на всю шанівку заможний чоловік. І не брешеш, мабуть, подумала баба. Бач, який похорон Сашкові з Романом зробив. Як ніби ото Алку свою ховав, а не сусідів. Нечепориха перехрестилася і вирішила. Прогавити такої вигідної справи ніяк не можна. На ранок поперлася до Залусківських. Іван матюкався та бив кролів. От паскуда той Льонька лаявся. Оце мені робити більше нема чого, як кролів забивати. До баби обернувся. Чого вам? Нечепориха вирішила не зволікати. Я згодна, каже. Залусківський кроля відкинув. На що? На похорон. Клич кого треба, я усе чисто підпишу, каже. Ото тільки тобі й довіряю свій похорон, Ваня. Залусківський усміхнувся. Добре. Та не базікайте нікому. Чому? А ви хочете, щоб я всю шанівку хоронив? Баба докумекала. Ой, твоя правда, Іван. Як дізнаються, попруть до тебе лавиною. Усім, бач, хочеться померти по-людськи. За 2 дні Залусківський привіз до баби незнайомих чоловіків. Нечепориха розписалася, да їй пальцем тицнули. Аж полегшало. Отепер і пожити можна, усміхнулася. Залусківський теж не сумував. Пішов незнайомих чоловіків проводжати, бабі 10 на цукерки лишив і пляшку горілки. Баба приклалася, зовсім полегшало. І пішла вулицею імені Леніна. Біля постаменту сіла, ноги нести не хотіли. А язик – нічого. Вертівся у роті, і п'яна баба ніяк не могла згадати, що ж таке важливе вона повинна розказати усьому селу. А як згадала, ледь не зомліла. Ой-ой, та це ж утерпіти неможливо. Озирнулася порожньо, усі на подвір'ях порпаються, ніхто на вулицю не йде, тільки 2 п'яних мужиків під тамарчиним кіоском сидять. Баба підхопилася і побрьохала до кіоску. «Нечепориху!» «І тобі налити?» – запитала Тамарка. «Слухай, що я тобі скажу, Тамарочко», – зашепотіла баба. «А твій Сергій правий був, правий, про ту Катьку». «Лиште, бабо, вам усім тут правди не треба. Ледь не з'їли мене, як згадаю», – обірвала нечепориху Тамарка. «А бабі вже аж у жопу пече». «Та Катька не тільки хлопців занапастила, шепоче. Вона ще й Романа того». «Та ви здуріли», – Тамарка не повірила. «Побожитися можу і на іконі заприсягтися, як та Дарина скажена». «Сама чула, оце на власні вуха чула, як Катька Романові признавалася. І він їй признавався. Мов вона відьма? Коли ж це він признавався? Як обгорів?» І слова мовити не міг. «А от зміг, зміг. І таке казав, таке!» Тамарка визирнула з кіоску на вулицю. «Ану, зайдіть, бабо, поговоримо». Нечепериха просиділа у Тамарчиному кіоску більш як годину. Вийшла, під щола стерла, а на вулиці ж таке крутило, хоч кожуха вдягай. Тамарка знову з кіоску визирнула. «Глядіть мені, бабо», – сказала тихо, – «щоб нікому, бо тоді хрест на нашому плані». «Тамарочко, а може я хоч Раїсі скажу? Вона ж найбільш постраждала». «Зачекайте трохи, хай до тями прийде, і мовчіть, чуєте? Самі ж бачите, яке стерво та Катька. Може проти нас і обернути? Ні, бабо, ми по-іншому зробимо. Ми їй таку екзекуцію влаштуємо, щоб до кінця своїх днів каялася». Нечепориха підняла кулак вгору, ну чисто тобі, Че Гевара. «Зробимо екзекуцію», – прошепотіла і посміхнулася. Ну, абсолютно полегшало, наче друга молодість повернулася. Хазяйка шанівського кіоску Тамара любила свого чоловіка Федька, але бізнес свій згортати не планувала, тому й вийшов її синочок молодший Тарасик, копія Залусківського. Від зустрічі із ним відкараскатись Тамарка ніяк не могла, хоча була та справа невдячною і небезпечною. Презервативів Залусківський не визнавав, інших засобів бабу берегти не знав, тому щоразу наповнював цілком життєдайну Тамарчину матку спермою аж через край. Тамарка вже 5 разів зачинялася на кухні і тишком од усіх вишкрібла із себе зародки, а потім тижнями відлежувалася, бо й устати не могла. Ще дужчого страху наганяла на Тамарку дружина Залусківського Алка, а її нору шанівці добре знали. Мовчазна і велика, як гора, Алка терпіла довго, але вже як утрачала терпець, хоч на сонце від неї скоч. У Тамарки з Алкою була всього одна розмова про те, що на селі балакають, ніби мій Ванька тебе вже по всіх кущах потягав. Тамарка клялася, що люди брешуть. Алка сказала: «Упіймаю, повбиваю». Відтоді Тамарка збиралася на таємні побачення з таким тваринним страхом, що й Залусківського почала дратувати. «Що ти оце мені трясешся?» – питав. «Та нічого, Ваня», – пильнувала інтереси бізнесу Тамарка. Того дня Тамарка провела бабу Нечепориху поглядом, відвернулася і стиць моя радість, Залусківський перед носом. Незнайомих чоловіків із села випроводив, веселий. «Налити?» – з надією запитала Тамарка. Я сам у тебе налити хочу, зареготав Залусківський. Приходь увечері до покинутої хати за балкою. Підійду.